effect on me, and I like it. You've got this strange effect on me, and I like it. You made this world seem right. You made my darkness bright. Yes, you've got this strange effect on me, and I like it. Mooie antieke. Dat zou je rustig kunnen zeggen van deze van Dave Barry. Een klassieker uit 1965, This Strange Effect, aan het begin. Alweer van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show, die vandaag in het teken staat van de burgemeestersbenoeming. Want ja, er zijn aardig wat burgemeestersbenoemingen op handen. Overal in de regio van hier natuurlijk in onze uitzendregio, maar ook in de rest van Nederland. En heel vaak gaan er wilde verhalen over de burgemeestersbenoeming. Wat gaan we doen vandaag in de show? We gaan eerst samen met Han van der Horst eens luisteren naar van goh, wat is zo'n burgemeestersbenoeming? Waar komt dat vandaan? De geschiedenis dus. Dat komt eraan zometeen al over een paar minuten. Verder praten we vandaag met de commissaris van de Koning, Jaap Smit, hier in Zuid-Holland. Hij commissaris van de Koning. En hij gaat vertellen hoe die procedure nu werkelijk in elkaar zit. Zodat je een beetje een idee krijgt van hoe het er werkelijk aan toe gaat. Nou, dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar natuurlijk, zoals altijd in de show, heel veel lekkere muziek. Self-dizzy,

Een prachtige van Ilse de Lange. Blue Bittersweet hier in de late avond. En voor Squeeze en Labeled with Love. Tijd voor Han van der Horst. Een beetje andere volgorde vandaag in de show. Normaal hoor je die rond 11:30. Maar straks praten we met Jaap Smit, onze commissaris van de Koning, over burgemeestersbenoemingen. En het komt mooi uit, want Han van der Horst gaat het er vandaag ook over hebben. Maar hij belicht het dan uit de geschiedenis. Luister mee naar zijn column van deze week. Lees ik daar nu weer, lieve mensen. De nieuwe burgemeester van de Hoekse Waard moet een boegbeeld en een blijvertje zijn. Dat soort taal zal ik binnenkort in mijn eigen stad Schiedam ook uit ten treuren te horen krijgen. Want onze gerespecteerde burgemeester Cor Lamers gaat binnenkort met pensioen. Volgens mij kan hij, als hij wil, nog tot zijn 70ste blijven zitten, maar daar heeft hij blijkbaar geen zin in. In juni is het afgelopen en gaat hij een toekomst tegemoet waarin hij voor het eerst zijn eigen agenda bepaalt en niet langer geleefd wordt. Er zijn momenteel 4 gemeentes in onze streek waar ze op zoek moeten naar een nieuwe burgemeester. In Zwijndrecht is ook al een vacature waar een interimmer voor komt, maar dat is de huidige burgemeester van Maassluis, dus daar moeten ze ook op zoek naar een nieuwe. Toen D66 werd opgericht, zetten ze de gekozen burgemeester hoog op de agenda. Het is er nooit van gekomen. Tot op de huidige dag worden deze functionarissen door de kroon benoemd en niet bij volksstemming gekozen, zoals dat in de meeste Europese landen het geval is. Dat zit niemand lekker. En daarom worden tegenwoordig gemeenteraden betrokken bij de benoeming. Ze mogen een profiel opstellen. Vaak kunnen ook burgers op allerlei manieren meepraten. En dan zijn er altijd van die nitwits die uitroepen: we hebben een schaap met 5 poten nodig en een mensenmens. En meer van dat soort wezenloze clichés. En dat de burgemeester wel degelijk een politieke kleur moet hebben, want we willen geen grijze muis. Maar tegelijkertijd moet de burgemeester boven de partijen staan. Het gaat om inspireren, samenbrengen. En uiteindelijk komt er dan een profiel uit de bus dat een vlees-nog-vis-persoon aanbeveelt. Ik moet dan altijd aan de contactadvertenties van weleer denken, uit de tijd van voor Tinder. Dan las je: ik ben op zoek naar een maatje die van een goed glas wijn houdt bij de open haard, maar ook van uitgaan. Zulke mensen bestaan niet. Een drankkorgel gaat niet bij de open haard zitten. Die wil achter zijn bar blijven. Bovendien, het kan helemaal niet in Nederland een gekozen burgemeester. Dat komt door de evolutie van het ambt. Wij danken in Nederland onze burgemeesters aan de Napoleons. Ik weet het, in de middeleeuwen hadden de Hollandse steden 2 of meer burgemeesters, maar dat waren meer wethouders. Koning Lodewijk Napoleon was op zoek naar mannetjes, geen vrouwtjes nog, dat spreekt, die voor hem op lokaal niveau de boel in de gaten konden houden. Hij wilde dat ze erop toezagen dat zijn wet precies werden uitgevoerd. En daarom benoemde hij zo'n functionaris zelf, die liet hij niet kiezen. Meestal was dat overigens niet iemand van buiten de gemeente, maar een of ander vooraanstaand burger wiens trouw aan het regime buiten elke twijfel stond. In 1810 werd het Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Daardoor werden de touwtjes strak aangetrokken. Het kon voorkomen dat een vooraanstaand boer of burger een missieve van de keizer in huis kreeg met zijn benoeming tot maire, het Franse woord voor burgemeester. Weigeren kon wel, maar was hoogst onverstandig, want dan stond je meteen te boek als politiek onbetrouwbaar. Dus ging je maar zuchtend aan het werk, zorgen dat de Franse wetten netjes werden uitgevoerd. grote en dure feesten organiseren op de verjaardag van Napoleon en keizerin Marie-Louise. En hun zoontje, een peuter nog, die niettemin de prachtige titel koning van Rome droeg. Vaak ook kwamen er opdrachten om loyaliteitsverklaringen en slijmerige brieven vol dankbetuigingen aan de keizer in Parijs te richten. Na de troonsbestijging van onze bloedeigen Oranje koning Willem I verdween er een hoop druk van de ketel, maar ook hij zag burgemeesters vooral als zijn persoonlijke vertegenwoordigers en uitvoerders van zijn wil. In principe is het altijd zo gebleven. Burgemeesters zijn dan ook nog steeds verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ze zitten de gemeenteraad voor om te zorgen dat het daar niet uit de hand loopt en netjes binnen de perken blijft. En op Koningsdag nemen ze namens zijn majesteit, wiens vertegenwoordigers ze zijn, de oudbaden in ontvangst. Als de koning zelf komt, moet de burgemeester er altijd bij blijven. Die taken passen wel bij een zetbaas uit Den Haag, maar niet bij een democratisch gekozen functionaris. Als wij in Nederland onze burgemeesters willen verkiezen, dan moeten we eerst het burgemeesterlijk takenpakket veranderen en alles eruit halen wat verwijst naar de autoritaire oorsprong van de functie. En nu, les salopards, vive le maire, leve de burgemeester. Respirer, tu vas à fond, on peut pas respirer, fais semblant d'aller à jamais, l'interdit de respirer à mon pomme.

is weer voorbij, die mooie zomer, hoewel die nog moet beginnen. Althans, zo kennen we het nummer. Hè? Joe de Saint, salut, le amoureux. Ja, een groet aan de liefde. Verder hoorde je de salopère met Vive le maire. Natuurlijk hier in de show. In een ogenblik gaan we praten met Jaap Smit, commissaris van de Koning in onze provincie, over burgemeestersbenoemingen. Dat komt er allemaal aan na onder andere de Eilie Brothers. Makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.